Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη. Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλείσεις εσένα που απειλείς. Πάλι με ένα τραγούδι. Δανεικό. Επιμένω ότι τελειώνει τέχνασμα για να διαρκέσει για πάντα το μαζί. Εδώ. Περανώ το τρένο την αυγή για να με βρει σε άλλο μέρος. Η μέρα η τούτη που θα έρθει να με γλιτώσει από εκεί που ήμουν ξένο. Ξένος θα πει. Γίνε οικογένεια. Φεύγω, φεύγω. Κάθε μέρα φεύγω. Μέτρο, μέτρο. Όλο πιο μακριά. Φεύγω, φεύγω. Τόσα χρόνια φεύγω. Δίπλα στην καρδιά κρύβεται εκείνη η επιθυμία της ένωσης. Καταρχήν δύο ανθρώπων. Αυτό φοβάσαι και φεύγεις. Το σημερινό μήνυμα θα σε συνοδέψει. Ίσως αλλάξεις γνώμη. Άρα γιατί να φταίει που ονειρεύομαι στον ξύπνιο έναν ελισμό. Ανοίγει πόρτες το πρωί στον πρώτο χτύπο. Φεύγω, φεύγω. Κάθε μέρα φεύγω. Μέτρο, μέτρο. Όλο πιο μακριά. Στην καρδιά μου όλο πιο κοντά. Το κοντά και το μακριά μπέρδευε συνήθως, όπως άλλοι μπερδεύουν το δεξιά και το αριστερά. Και ενώ έπρεπε να πλησιάζεις, έφευγες. Και όταν μετάνιωνες, κουραζόσουν και γύριζες πίσω, απομακρυνόταν η αγάπη. Άνοιξη για πάντα, παιδιά. Ελάτε. Η σύγχυση επέτεινε τους δισταγμούς και κυρίως τον μπερδεμά σου. Ρίλκε, να είμαστε κάπου συναρμοσμένοι. Έτσι εκπληρωνόμαστε, συνεισφέροντας τη μοναξιά μας σε μια κοινή υπόθεση. Όλοι οι εσωτερικοί διχασμοί και όλες οι πλάνες οφείλονται στο ότι οι άνθρωποι αναζητούν το κοινό μέσα τους και όχι στα πράγματα που βρίσκονται πίσω τους, στο φως του τοπίου, στην αρχή και στο θάνατο. Έτσι χάνουν τον εαυτό τους και δεν κερδίζουν τίποτε σε αντάλλαγμα. Everywhere I go, I know. Everywhere I go will glow. The sleepy summer sky, the light. lovers passing by, all the cities too make me think of you. Everywhere I go, I see a world designed for you and me. I always realize with every new sun. Love that lasted beyond the thrill of a first kiss. This love of ours has utterly surpassed it, and now my bliss is this. Every time I'm far from home, I am never quite in my heart, for you are with me everywhere. Όταν δύο ή τρεις άνθρωποι συναντιούνται, αυτό δεν συνεπάγεται πως είναι κιόλας μαζί. Είναι σαν τις μαριονέτες που τα νήματά τους βρίσκονται σε διαφορετικά χέρια. Μόνο όταν τις οδηγήσει όλες ένα χέρι, υπόκεινται σε μια κοινότητα που τις υποχρεώνει να υποκληθούν ή να χτυπήσουν η μία την άλλη. Εκεί βρίσκονται και οι δυνάμεις του ανθρώπου, στο κυρίαρχο χέρι που κρατά τις απολύξεις των νημάτων του. Ρίλκε. I am never quite alone. Whenever we're apart, you're always in my αποχωρισμοί είναι βάρος για το συναισθημά μας. Η απόσταση που αφήνουν πίσω τους διαγράφεται με οξύτητα, επιδρά και μακραίνει και κυριεύει όλα τα κοινά σημεία που θα έπρεπε να τα νιώθουν ενστικτοδός ακόμη κι όσοι ζουν χωρισμένοι πολύ μακριά ο ένας από τον άλλον. Κράτα το βάρος των αποχωρισμών, είπε, να επαναδιαγραφούν οι επιστροφές. Διότι στη ζωή ουσιαστικά κανείς δεν μπορεί να βοηθήσει τον άλλον. Το μαθαίνουμε ξανά και ξανά, σε κάθε διαμάχη και σε κάθε σύγχυση. Είμαστε μόνοι. Ρίλκε. Διότι στη ζωή ουσιαστικά κανείς δεν μπορεί να βοηθήσει τον άλλον. Το μαθαίνουμε ξανά και ξανά, σε κάθε διαμάχη και σε κάθε σύγχυση. Είμαστε μόνοι. Τούτο δεν είναι τόσο κακό όσο μπορεί να μοιάζει εκ πρώτης όψεως. Είναι άλλωστε ό,τι καλύτερο στη ζωή το ότι ο καθένας μας εμπεριέχει τα πάντα. Τη μοίρα του, το μέλλον του, όλο του το εύρος και όλο του το σύμπαν. Τώρα βέβαια υπάρχουν στιγμές που είναι δύσκολο να βρίσκεται κανείς μέσα στον εαυτό του και να αντέχει μέσα στο ίδιο του το εγώ. Κυρίως στις στιγμές που θα έπρεπε να εμείνει κανείς στον εαυτό του με μεγαλύτερη σταθερότητα, θα οφείλαμε να πούμε σχεδόν ισχυρογνωμοσύνη, τυχαίνει να προσδαινόμαστε σε κάτι εξωτερικό. Τυχαίνει να μεταθέτουμε κατά τη διάρκεια σημαντικών γεγονότων το κέντρο βάρους μας σε κάτι ξένο, έξω από μας, σε έναν άλλο άνθρωπο. Τούτο αντίκειται στους στοιχειοδέστερους νόμους της ισορροπίας και μόνο δυσκολίες μπορούν να προκύψουν από αυτό. Καρδιά μου πλήγωσες, με χαρές και πόνεσα. Εσύ δε μ' αγαπάς, ούτε πονάς. Από να μου φέρεσαι, σκέφτεσαι παράλογα, όπου θες να πας, εσύ δε μ' αγαπάς. Μακριά μου να φύγεις, να φύγεις, να φύγεις. Δε θέλω ξανά να σε δω. Πίνω κι ας γίνω κρεμάλι σωστό. Αμά γνωρίζουμε όλοι προπολού ότι οι απόπειρες προσέγγισης μεταξύ δύο ανθρώπων είναι ανέφικτες όταν δεν είναι απόλυτα ειλικρινείς και εφρόσινες. Ακόμα και η πιο θαυμάσια επιτυχία δεν υπακούει σε κανένα εσωτερικό ρυθμό και δεν έχει μέτρο. Σαν πως δεν γνωρίζουμε ότι οι ικανότητες μιας ζωής δοκιμάζονται μόνο εντός της, έτσι που κάθε φορά που ο ίδιος ο εαυτός μας ξαναπετά έξω, να πρόκειται αναγκαστικά για κάτι φυσικό, για κάτι αναγκαίο. Όταν κάπου γινόμαστε περιττοί, σημαίνει απλώς πως έχουμε ανάγκη τον εαυτό μας. Όταν σας ζητείτε να δώσετε κάπως ένα τέλος, δεν σημαίνει αυτό ταυτόχρονα και ανάθεση του καθήκοντος να κάνετε μια νέα αρχή. Πάντα είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Ποιος άνθρωπος θα το απέρριπτε? Ρίλκε. Πίστεψα στα λόγια σου που πολλά μας τα λέγες, εσύ δε μ' αγαπάς. και για μένα, ναι, μην ενδιαφέρεσαι όπου θες να πας, εσύ δε με πονάς. Τίποτε δεν εγκλωβίζει τους ανθρώπους σε μια πλάνη όσο η καθημερινή επανάληψη της πλάνης αυτής. Κι άραγε, πόσοι άνθρωποι δεμένοι ο ένας με τον άλλο σε μια μοίρα που κατέληξε άκαμπτη και σκληρή, δεν θα είχαν μέσω μικρών καθαρών χωρισμών καταφέρει να διασφαλίσουν για τον εαυτό τους το ρυθμό εκείνο που, από τη μια μεταβολή στην άλλη, θα διατηρούσε ανεξάντλητη τη μυστηριώδη κινητικότητα της καρδιάς τους στη μοιχεία εγκύτητα του εσωτερικού του σύμπαντος. Ρίλκε. Δεν είναι θαυμάσιο να διαβεβαιώνεις τον εαυτό σου ότι ο έρωτας μπορεί να σου δώσει τέτοια δύναμη, ότι σε τελική ανάλυση αφορά κάτι που μας ξεπερνά εντελώς και ότι παρόλα αυτά η καρδιά έχει το θάρρος να ανοίξει πανιά με προορισμό τούτη την αυθυπέρβαση, τούτη τη θύελα που θα πετούσε μια ολόκληρη καινούρια γένεση. Ρίλκε. Θέλω ξανά να σε δω. Μονάχη να μείνω, να σπάω, να πίνω κι ας γίνω ρε μάλι σωστό. Αμανά. Διότι όταν ένας άνθρωπος εγκαταλείπει τον εαυτό του, δεν είναι τίποτε πια. Όταν δε δύο άνθρωποι παρετούνται και οι δύο από τους εαυτούς τους για να πλησιάσουν ο ένας τον άλλον, τότε χάνουν τη γη κατά από τα πόδια τους και η συνύπαρξή τους μετατρέπεται σε μια ατέλειωτη πτώση. Ρίλκε. Αγαπιέμαι θα πει τι λίγο με στις φλόγες. Αγαπώ σημαίνει φέγγω καίγοντας λάδι ανεξάντλητο. Αγαπιέμαι σημαίνει παρέρχομαι. Αγαπώ σημαίνει διαρκώ. υπάρχει χειρότερη φυλακή από το φόβο να μην πληγώσουμε κάποιον που μας αγαπά. Το θαύμα που ζουν κάθε φορά όσοι αγαπούν πραγματικά έγκαιται στο ότι όσο πιο πολλά δίνουν, τόσο πιο πολλοί αποκτούν από την απολαυστική, θρεπτική εκείνη αγάπη από την οποία αντλούν τη δύναμή τους τα λουλούδια και τα παιδιά και που θα μπορούσε να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους αρκεί να την αποδέχονταν χωρίς να αμφιβάλλουν. Ρίλκε. Morning, baby. Had to go. Here's my goodbye message on tape. Play it back and then you'll know. Baby, this is it. My great escape. Goodbye. Still I'm calling, I'm calling, I'm calling, I'm calling your name. Baby, I'm gone, I'm tired, so tired of this pain. Off in a plane, all alone in this dying game. Κλείσεις εσένα από απειλής. Πάλι με ένα τραγούδι αποχώρησης. Goodbye, babe, I had to go. This was just the message on a tape. There's no Ελπίζω πως τα σημερινά τραγούδια έστειλαν το μήνυμα που χρειαζόταν για να σταματήσουν οι απειλές και για να ξαναρχίσει η ζωή να διαδραματίζεται όπως της αξίζει, ως ζωή αληθινή και με ζάρι την αγάπη. Sing. goodbye. Still I'm calling, I'm calling, I'm calling, I'm calling your name. Στη σημερινή κλίση σε σένα που απειλείς με ένα τραγούδι ιδανικό, στείλαμε. Φεύγω Ορφέας Περίδης, Διονύσης Σαββόπουλος. Hey Eugene Pink Martini, Everywhere. Ορφέο Ευρυντίτσε, Γκλουκ. Μαριάν Κφεκ Σίλμπερ, Ρένε Ζάκοψ. Κολέτζιουμ Βοκάλε της Γάνθης, Λαπτιτ Μπάντ, Σίγκισβαλτ Κίτζεν. Ελένη Βιτάλη, Μακριά μου να φύγεις. Πάνος Γαβαλάς, Κώστας Βύρβος, Τάσος Κουλούρης. Σόνια Θεοδωρίδου, Καταλάνη Λαβαλή, Εμπέν, Νεάντρε Λοντάνα, Ορχήστρα της Όπερας της Σόφιας, Φράνσες Τρέιβις. The Flying Game, Νίκος Κυπουργός, Μπλέιν Ρέινιγκερ, Μαγιού Τρικεριώτη, Blackout. Η μετάφραση του Ρίλκε ήταν της Αλεξάνδρας Νικολακοπούλου. Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλείσει σε σένα που απειλείς με ένα τραγούδι αποχώρησης. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Λαμπρόπουλος. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.